aman aman of of. Nur Efe'den intikamım al beyim. Haydülen de haydi taşları aman aman of of. Garar'da da kaldı gümüş dişi kaşları. Neyim işte yara danası aman aman of of.